2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 kwietnia, jest 19. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Trwają poszukiwania sprawcy zamachu w Sztokholmie. W ataku w centrum miasta zginęły co najmniej 3 osoby. Do czwartku zablokowana będzie trasa kolejowa między Częstochową a Opolem. Po zderzeniu pociągu z tirem 19 osób jest rannych, w tym 7 ciężko. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o wycince drzew. Szef szwedzkiej policji poinformował, że sprawca dzisiejszego ataku terrorystycznego, do którego doszło w centrum Sztokholmu, nie został do tej pory zatrzymany. Dodał, że służby robią wszystko, co w ich mocy, aby pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich winnych tragedii. Przypomnijmy, kilka minut przed godziną 15 kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi, a następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu i stanęło w płomieniach. Zginęły co najmniej 3 osoby. Są też ranni. Policja opublikowała zdjęcie osoby, z którą, jak wyraził się szef szwedzkiej policji, chciałaby nawiązać kontakt. Mam tu zdjęcie osoby, która znajdowała się w czasie i miejscu, gdzie doszło do zamachu. Dla nas najważniejszą rzeczą w tej chwili jest kontakt z tą osobą. Liczymy na to, że ta osoba lub ktoś, kto ją zna, skontaktuje się z nami. Policja w Sztokholmie poinformowała także, że w tej chwili nie jest w stanie podać dokładnej liczby ofiar śmiertelnych ani rannych. Nie jest znany los kierowcy skradzionej wcześniej ciężarówki. Wiadomo, że nie został zatrzymany przez policję. We wnętrzu samochodu nie znaleziono materiałów wybuchowych. W Sztokholmie ewakuowano dworzec centralny. Wszystkie budynki rządowe zostały zamknięte. Wstrzymano kursowanie metra oraz komunikację autobusową w centrum miasta, a także połączenia kolejowe ze stolicy Szwecji. Policja zaapelowała też do mieszkańców, aby unikali centrum miasta i stosowali się do zaleceń służb. Z całego świata do Sztokholmu płyną słowa solidarności. Prezydent Andrzej Duda wysłał depeszę kondolencyjną do króla Szwecji. Wyrazy współczucia rodzinom ofiar ataku terrorystycznego przekazują też przewodniczący trzech unijnych instytucji. Szef Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz Europarlamentu. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker napisał, że zaatakowane zostało jedno z najbardziej barwnych i tętniących życiem miast. Dodał, że Europa stoi solidarnie, ramię w ramię z obywatelami i władzami Szwecji i oferuje wsparcie. Atak na jedno z państw członkowskich jest atakiem na nas wszystkich, napisał w oświadczeniu szef komisji. Także szef Rady Europejskiej Donald Tusk zamieścił krótki wpis na portalu społecznościowym. Moje myśli są z ofiarami dzisiejszego strasznego ataku, ich rodzinami i ich przyjaciółmi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki teraz kolejne informacje o wypadku na Opolszczyźnie. Kierowca zignorował zakaz wjazdu ciężarówek na przejazd. Laweta utknęła na wzniesieniu. Mężczyzna wyszedł, żeby zatelefonować pod numer alarmowy i w tym momencie w tira uderzył pociąg. Takie są najnowsze ustalenia policji. Nikt nie zginął w tym wypadku, jednak jest kilkunastu rannych, w tym kilku ciężko. A doszło do niego w miejscowości Schodnia koło Ozimka pod Opolem. Na miejscu jest reporter Radia Opole Sławomir Kieler. 19 osób łącznie zostało rannych, 7 jest w stanie zagrażającym życiu. 2 osoby zostały przetransportowane śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego. Rozpędzony pociąg Pendolino uderzył w stojącą na przejeździe kolejowym ciężarówkę, która przewoziła na naczepie drugi samochód ciężarowy. Rozmawiałem z pasażerami, najpierw było uderzenie, później mieli wrażenie, jakby pociąg uniósł się w powietrze i dopiero później było gwałtowne hamowanie. Pasażerowie są sukcesywnie odsyłani w dalszą podróż. Cezary Nowak z PKP Intercity poinformował, że ruch na trasie powinien zostać wznowiony w czwartek. Na stronie internetowej PKP.pl będzie można znaleźć informacje o zastępczych połączeniach. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Zmienia ona przyjęte wcześniej przez PiS prawo dotyczące wycinki drzew. Od nowego roku właściciele działek mogą wycinać drzewa bez zgody gminy. Spowodowało to, że wycinek jest dużo więcej niż wcześniej. W kilku miastach, między innymi w Łebie czy Krakowie, prokuratura sprawdza, czy nie złamano prawa. Szef PiSu Jarosław Kaczyński przyznawał, że te zmiany były błędem i zapowiedział ich naprawę. Przyjęte dziś przez posłów przepisy zakładają, że wycinkę drzew trzeba będzie zgłosić w urzędzie, ale zgoda na to nie będzie potrzebna. potrzebna. Urzędnik będzie musiał w ciągu 2 tygodni zweryfikować takie zgłoszenie, udając się bezpośrednio na daną działkę, tłumaczy poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Te propozycje, które zgłosiliśmy, bez wątpienia uszczelniają ten system, tak żeby nie dochodziło do wycinki drzew, bardzo często wbrew logice. Kary za nielegalną wycinkę drzew lub szybsze zbycie nieruchomości będą określane w rozporządzeniach ministra środowiska. Przepisy nie podobają się między innymi Stanisławowi Gawłowskiemu z Platformy Obywatelskiej. Szef Komisji Środowiska wskazywał, że lepszym rozwiązaniem byłby powrót do przepisów sprzed stycznia bieżącego roku. Ustawa nie załatwia nic w części dotyczącej wycinek, a jednocześnie wycina wszystkich tych, którzy rzetelnie, uczciwie do tej pory prowadzili działalność gospodarczą jednoosobową. Ustawa Prawa i Sprawiedliwości trafi teraz do Senatu. Michał Fedusio, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Sport. Monika Słukowska. Ruszyła walka o medale w siatkarskiej plus lidze. Za nami już pierwsze spotkanie półfinałowe, a w nim Zaksa Kędzierzyn-Koźle zaskakująco gładko 3-0 pokonała Jastrzębski Węgiel. Drugie spotkanie w tej parze 12 kwietnia, a jutro w drugiej parze w niedzielę po raz pierwszy zmierzą się Aksę Koresowie i PGS Krabbeł-Chatów. PGS Krabbeł-Chatów dziś ogłosiła przedłużenie na kolejny sezon kontraktu z Mariuszem Wlazłem. W Ekstraklasie piłkarzy na inaugurację 28 kolejki grają Krakowia i Śląsk Wrocław. Na razie pasy prowadzą 1-0 po golu Piotra Bolczaka już w 9 minucie. W drugim dzisiejszym meczu zagra lider Jagiellonia Białystok na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Gospodarze w rundzie wiosennej nie radzą sobie najlepiej i Jagiellonia zamierza to wykorzystać, mówi jej obrońca Piotr Tomasik. Są troszeczkę posiadane, nie mogą być pełni górnej ósemki. Na pewno wyjdą troszkę zestresowani, bo wiadomo, przed własną publicznością jeszcze. Miejmy nadzieję, że zaczniemy strzelać na początku meczu, żeby ten mecz sobie od początku ułożyć. Chcemy utrzymać to pierwsze miejsce do 30 kolejki, bo wiadomo, że wtedy terminarz jest najkorzystniejszy. Każdy sobie zdaje sprawę, w jakim jesteśmy miejscu i teraz szkoda było tego wszystko zaprzepaścić. Gubieniem punktów, także zwycięstwo i inny wynik będzie dla nas porażką. Początek tego spotkania o 20:30. FIFA poniosła w ubiegłym roku poważne straty finansowe, tak wynika z opublikowanego dziś raportu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Straty wynoszą ponad $360 milionów. Autorzy sprawozdania oczywiście podkreślają, że jedną z ważniejszych przyczyn takiego stanu jest ujawnienie afery korupcyjnej, co spowodowało utratę wiarygodności przez federację i wycofanie się wielu poważnych sponsorów. W kolejnym roku FIFA spodziewa się jednak zarobków w wysokości prawie $4 miliardów. Chris Meek na razie rządzi na Korsyce. Brytyjczyk jadący Citroenem wygrał dziś 3 z 4 odcinków specjalnych i jest liderem rajdu, który jest 4. rundą Mistrzostw Świata. Drugie miejsce ze stratą ponad 10 sekund zajmuje Francuz Sebastien Ogier w Fordzie, a trzeci jest kierowca Hyundai'a Belg Thierry Neuville. Hiszpan Alejandro Valverde objął natomiast prowadzenie w wyścigu dookoła kraju Basków po tym, jak wygrał dzisiejszy etap. Michał Kwiatkowski zajął 33. miejsce z 2-minutową stratą do zwycięzcy. I na koniec uwaga trójkowi biegacze. W niedzielę kolejna, tym razem wiosenna edycja Biegam, bo lubię lasy. Dlaczego warto zameldować się w podwarszawskim Hojnowie? Odpowiada Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Robi się coraz cieplej, trasy są przygotowane. Mam nadzieję, że temperatura będzie odpowiednia do biegania. Poza biegiem oczywiście można zobaczyć to, co dzieje się w lesie. Przyroda budzi się do życia, jest coraz więcej zieleni, ptaki śpiewają, no a przy okazji czyste powietrze, a do tego wzbogacone w olejki eteryczne wydzielane przez drzewa. Także doskonałe środowisko do biegania. W niedzielę w Hojnowie mile widziane będą całe rodziny, biegają dorośli i dzieci, a jedni i drudzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie pod okiem leśników. Jeszcze o pogodzie parę słów. W nocy przelotne opady w wielu regionach, a na termometrach przeważnie od 4 do 7 stopni. Jutro nadal chłodno, bo 11-13, sporo chmur i przelotne deszcze na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. A na bieg niedzielny dobra pogoda, zdecydowanie więcej słońca. Od poniedziałku znacznie cieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Trójka gra od 55 lat. Pilaf od 35. Wyjątkowy, bo dwugodzinny występ tych drugich w tej pierwszej. Cześć kochani, Muniek Staszczyk, zagramy w Trójce koncert, który ma w sobie 2 jubileusze. Bo z Trójką jesteśmy związani od wielu lat, zresztą jestem fanem Trójki, wychowałem się na tym. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do słuchania. Będą goście specjalni, wspólny urodzinowy tort i narty. Zapraszam w najbliższą niedzielę, tuż po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

I co my tu mamy? Na 5 Metallica i Marianna Faithful, The Memory Remains. Z 13 na 4 wracał zespół Genesis Congo. Na 3 The Rolling Stones, Anybody See My Baby. Na 2 T-Love jest super i na 1 bez zmian niepokonani Perfect. Mieliśmy 3 nowości w zestawie. Na 27 Joe Cocker, Tonight. Na 28 Genesis, Not About Us. I na miejscu 30 ta piosenka. Koncert Briana Adamsa, koncert Grażyny Łobaszewskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeszcze trwa. Kurczę, jak fajnie Brian kiedyś grał i numer jeden w Trójce osiągał, napisał pan Marcin. Nikomu to przeszkadzało. No właśnie. Ale może wszystko się wyprostuje i następna płyta Briana będzie nam się bardzo podobała. Myślę tu o słuchaczach Listy Trójki. 20 minut po 19. Startujemy. 1836 lista. To taki łabędzi śpiew pewnie, bo wracają do poczekalni The Flames of Desire. No to jest powrót na miejsce 50. ABC. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue, like sacrificial lambs. Let Rhone and Tiber melt away. Legions that conquer rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. You came, you saw, you taunted me. High priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame. This is the passion, wild and untamed. The Flames of Desire. ABC wraca do poczekalni na miejsce 50. Jak za dawnych dobrych lat Mike and the Mechanics, wprawdzie już nowy wokalista Andrew Roachford, ale brzmi jak Mike and the Mechanics. Don't Know What Came Over Me, nowość. Mike and the Mechanics, w tym tygodniu nowość na miejscu 49. Mamy dzisiaj ile nowości? 4 nowości w poczekalni. To będzie druga. Voodoo Dog. Natalia Sikora i Voodoo Dog. I'll get my warmth from the caress of my gloves when they fade. Żałka w samą porę, bo wiosna chyba troszeczkę w odwrocie. Natalia Sikoria, Voodoo Dog, w tym tygodniu nowość na miejscu 48. 25 milionów po godzinie 19. Nie mówiłem nic o adresie. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dobry wieczór. No właśnie, przed chwilą mówiłem dzień dobry, ale już trzeba dobry wieczór. Marek Dejak, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. Dziś minus jeden na 47. Resztę zdjęć, ich żał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmił. Spalił dziś tamten list, ich żał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyp. Wiatr, krok przybliża cel, w kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle, więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most, ogniem buchnął i brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok, więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł. To Marek Dyjak, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi na miejscu 47, a teraz trochę niepamięci, to nowy singiel zespołu Lady Punk, dziś na liście na miejscu 46. Oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Trochę niepamięci Lady Punk, w tym tygodniu minus jeden na miejsce 46, ale to się wszystko może zmienić za tydzień. Teraz jest dokładnie 19.30, to jest 1836 wydanie Listy Trójki. Automatic, Amy MacDonald, 5 do góry na 45. I'm going back again.

Cold Little Heart, nowy singiel z tej ostatniej świetnej płyty Michael Kiwanuka, 12 do góry na miejsce 37. No a teraz ten duet, Krzysztof Krawczyk i gościnnie Katarzyna Nosowska, Bezsenni, 4 do góry na 36. Dobrze, Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Nosowska, Bezsenni, 4 do góry na miejsce 36. I teraz dwie piosenki, które nie zmieniły pozycji. Na 35. Lana Del Rey, Love. Look you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Srebro i złoto, tylko żeby być zakochanym i młodym. Love, Lana Del Rey, w tym tygodniu na miejscu 35 bez zmian. Tak, to jest 1836 lista. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Stąsi bez zmian na 34. Just Your Fool. I'm just your fool, I must confess. No tak, mało brakowało, byłoby wyżej. Just Your Fool, The Rolling Stones na miejscu 34, bo wyżej na 33 jest ostatnia, czwarta nowość w poczekalni. Od razu nową płytę zapowiada grupa The Cranberries, Y 33. Can hear you asking me why? Why? Why? Tell me, can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear. Dolores i Cranberries, Y w tym tygodniu od razu na miejsce 33, jak będzie za tydzień, polecam głosowanie na listę polskieradio.pl ukośnik trójka. Za 7 minut 20 na pocałunku w dnie Renata Przemyk, 5 do góry na 32. Kucyków cwar, dziewczęcy gwar, jest to co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas to dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt na pocałunku w dnie. Czy brać, czy pić, znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać mogłem i dotrzymać to w dym, by przetrwać dzień na pocałunku w dnie. Na pocałunku w dnie Renata Przemyk, 5 do góry na miejsce 32. Tak się uśmiecham, bo patrzę już, co będzie działo się potem po godzinie 20, ale tu kończymy poczekalnie na 31. Dwa oczka do góry, Gold, Iggy Pop. Przypomnę przy okazji, raz w tygodniu na 10 utworów polskieradio.pl ukośnik trójka. I dla tych wiadomość, którzy chcieliby oddać głosy na kartkach pocztowych, Polskie Radio, program trzeci, Myśliwiecka 357 00977 Warszawa. Moim zdaniem taki jest kod pocztowy. Ale mogę się mylić, proszę sprawdzić na naszej stronie internetowej. It's all right. The promise of the time. Them behind tonight, but I guess this time I'm doubled up. I'll double down again. I got no time to turn it around.